מקולך אני שומע, בשבילך אני פוסע, הולך אני בדרך, דרך בטוחה. בשירים אני פוצע, את המתרים צובע, מגרוני הכל בוקע ומרעיש את הדממה. זה הזמן לרקוד לשמוח ואת הצרות לשכוח, לבדל למחול לסלוח, לקרב באהבה. זה הזמן לרקוד לשמוח יד ביד בכל הכוח, אח לאח ידיד לרע, איזה ערב משגע. השירה כומרגשת, את הלבבות כובשת, את הדרכים סוללת, אל לבכי הנשמה. מתנה מהשמיים, בואו ונרים ידיים, לשמחה נמחא כפיים ונרקוד ברחבה. זה הזמן לרקוד לשמוח ואת הצרות לשכוח, לבדר למחול לסלוח, לקרב באהבה. זה הזמן לרקוד לשמוח יד ביד בכל הכוח, אח לאח ידיד לרע, איזה ערב משגע. זה הזמן לרקוד לשמוח ואת הצרות לשכוח, לוותר, למחול, לסלוח, לקרב באהבה. זה הזמן לרקוד, לסלוח, יד ביד, בכל הכוח, אח לאח ידיד לרע, איזה ערב משגע. לקרב באהבה. זה הזמן לרקוד, לסלוח, יד ביד, בכל הכוח.